horizon bestaat 5 jaar. En dat laten we blijken ook. Zondag 27 december, 5 jaar horizon, 5 jaar nummer 1 is. Je hoort ze allemaal, van 1983 tot nu, in één dag. Maak het mee, op de 93.2.